mobali na yondi ye alinginga ye aeto kotala sena miso alinga po manzoto pona ngai mwana moke lelo na meminga po aeto kotuna se kotuna mobali na yondi ye alinginga ye aeto koyoka se koyoka mobali na yondi ye alinginga ye aeto kotala sena miso alinga po manzoto pona ngai mwana moke lelo na meminga po. Boy, in the batungi sangai, oh, oh, oh.